foto's, want dan sta ik voor jou. We staan hier omdat wij dus het er niet mee eens zijn dat de sociale huurwoningen worden verkocht. Of het nou Amir is of iemand anders, het interesseert me niet. Ik zit net op de site te kijken gisteren. Nee, niet eens op de site, ik zag het op mijn telefoon. Dat Alliantie 16 woningen te koop aanbiedt. Waaronder Govert Flinkstraat 223. Dat is dus naast mij. Dat was een huurwoning. Ik denk dat die €500 aan huur deed. Want die meneer die woonde er al heel erg lang. En nu wordt die aangeboden voor €450.000, kostenkoper. Het is uit 1889. En dan moet je ook nog een gigantische hoeveelheid aan servicekosten betalen voor de VVE. Het is meer dan schandalig. Alliantie, oprotten! Wil jij ervan zeggen, Bouwman? En die WOSCAP, die gaat dus ook nu niet meer gelden voor sociale huurwoningen. Want Hugo de Jonge heeft het zover gekregen dat die WOSCAP alleen nog maar gaat gelden voor middenhuurwoningen. En in Zuid-Holland hebben ze 40% aan sociale huurwoningen. En Hugo de Jonge heeft gedwongen dat het er nog maar 30% mogen zijn. Dus Hugo de Jonge, oog oprotten. Het wordt tijd dat er iemand anders voor jou in de plaats komt. Leven Wilders. Ik krijg binnenkort Wilders. Ja, maar die is heel sociaal, toch? Oké, hartelijk dank. Volgende week de 172e flitsactie. Hey! Schrijf je dat, Radio Patapoe? Oh, wacht, ik heb wel een dingetje bij.